wassalatu wassalam ala rasulillah mbok ñuy deglu dina bañ santé yalla julli ci yonent bi salawatullahi wassalamu alayhi jël sunu ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim ñi ngi won ci suratu taha taxawon ci aya juroom ñun fuk ak juroom ñatt innama ilahukumullahu allazi la ilaha illahu wasi'a kull shay'in ilma ci disko Musa bi nga xamne wax na ko ni tam ñu borom tabaaraku ta'ala bi mu netile jaar jaari Musa nga xamne dina ci delu ci wat ci ndax netile Musa day du luy xewi mukk wala netile alquran wan fi Musa judo jaar jaaram yeek yu demé ni ko yoyu bu ñewé ci suratul qasas la la koy gëna detaayel ak itam joginu Musa wala it liggey yu reey mu liggey ci banu israël wala it toona yu mu jankontel waye wala it deugar bop banu israël ndax li mu def ci ñoom teewul ba nga xamé né def na ni mu def tabarakallah dañu daldi genn ci lañu nekkon ak itam yaq bu reey nga xamné asamiri yaq nako li nga xamné mom la doon liggey ba ya ca xew xew ca yalla nak bi mu netti len netti bo bonapi mu ne yunus bi ali salatu kazalika ninak naqussu alayka lañu lay netile min amba'ima ci xibar ya nga xamne qad sabaqa jitu wonna ni lay netile xibar yi nga xamne jitu wonna fete woko won tay dugule ekol jang ko man ni mala koy wax yu nga diko wax ci desu ko weddi naqussu alayka min amba'ima qad sabaqa te suma la ko netile lolou dana nek lo xamne dina am lal deugar lay dina ko yok ci yow dina am lal tafliya lay nek ci yow ndax dama dama xam dembam day tax mu xam tayam day tax mu meuna defar ëllëgëm yow mi nga xamne yow la yoni suma la netile ñima yoni won fiñ jaar dina tax yow nga xam fi ngay jaar te fa tag motax netile dund ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yeneen dund yi jariñe mom dundam lu ko raw lay jariñ nit ñi motax di netti ak dundam siram mo xam nuñ koy defé ci walu nettilin waye samonté ci ak sunnaté nettiliko lu am solo lay doon lolu bokku na ci li jur gamu bi nga xamné suñu mag ñu bax ñi dañ koy doon faral di taxawal yalla mu né kazalika naqussu alayka min amba'i ma qad sabaq wa qad ataynaka indil nañ la zikran alquran min laduna mu joge fuñu ataynaka min indina quranan yutla muntawiyan ala almu'jizati albahira joxnañ la alquran tabarakallah motax ba dem ci tafsir albahr day wax ne imtanna ta'ala alayhi bi idyarihi bi itaihi azikra almustamil ala alqisas walakhbar addal ala mu'jizatin utiha alayhi salatu wasalam ba dem ci albahr almuhit wala tafsir albahr jukki juroom ben xatum ñaari témèr ak juroom ñaar ko juroom ñatt yalla mu ne waman arada kud moyu anhu ci zikr gi fa innahu man waji yahmilu danayyanu badis gan yawmal qiyamati bi sub taqaway wa yusran bakar kep kud moyu zikr jangon nañ ko waman arada an zikri fa innahu ma'izan danka mu ngok modi kep ko bayyi derlinu yalla wi da nga daal di dugg ci lo xamni xamuloko yan balma neena man arada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra dana yanu bakar khalidin way sax lañu ñom ñe yanu bakar ba fihi ja mbugal mu metti momé wa sa'alahum yanan naqari ci ñom wa sa'alahum dina dis ci ñom yawmal qiyamati bis taqway ba himlan ci sef lola ñu nara yanu akana rabbis muqimin fi zalika al'azab bi awzarihim wa bi fa zalika al-himl al-thaqil himlan lahum manam bakar sa sene yalla daf koy nirole ak li nga xamne modi ab yenn ndax di say bak ciona bak boko beugé sipi doko meuna sipi yawma yunfaqu fi sur bis bañuy wal buftu yawma yunfaqu bis ba nga xamne dañuy wal fi suri ca buftu ba buftu moy lit gu reey gog nga xamne malaka mi nga xamne mo yor buftu mom lay yor te nek fa nga xamne moy ca fa sufiyam yor nak buftu ba fas ko yene wal bu ko yalla tabaaraku ta'ala joxe ndigal da koy ñëkke wal mbollem lu fi nek tiit mu walat ko mbollem lu fi nek de mu walat ko mbollem lu fi nek dekki ba mu dess ñu borom tabaaraku ta'ala mbal ko sam yawma yunfaqu fi sur wa nahshuru ñu dajale dajale fang dajale fang nak olaf bu ne fang moy dajale ga ku mu neex dañu la dajale ku mu naqarit dañu la dajale dajale rek nak mom moy ku mu neex ñew ku mu neexul bayyi dañ len fang al mujrimina kacchori yawma izin bu keroge zurqan ñu nek ñu seen beut ye bula ndax jaq sudul wujuh qurtubi mu ne tasawwu tilqatuhum bi zurqatil ujuni wa zawadil wujuh seen beut de lindam kerous bula yor benen ko bokut ak bi mu yor al qurtubi du kif kat ben ndax nit bu jaxé ñaare mba mu jaxlé rek ay beutam tambalé soppiku ben ma xonko cior wala mu melni men seen len dekkale nak ba seen beut di mel nonu yatakhafatuna ñuy nebutu baynum seen digënt kenn ku nekk di laqo sa morom di nebutu sa morom waye di laqo ci sa morom tawarkalla baynum seen digënt kenn ku ne nan in labistum illa ashra yen nekulen aduna ludul fukki fan rek ngeen fam rek nahnu a'lamu yalla mo ne ñun ñoo gëna xam bima yaqulun ci liñ wax is yaqulu dana wax amsaluhum tariqatan ni degge won aduna ni ko ñi degge in labistum saxulen ci aduna illa yawman ludul ben bes nga gis kon sen wax ñom ñi degge aduna bokko ko sa su nek seen waxin ci aduna moy yam is yaqulu amsaluhum tariqatan in labistum illa yawma nekulen ci aduna lul benn bes rek te defna ne tabarakallah dañu gor gorlu rek waye leg leg dama dama nek fi lu upp benn bes waye ku fay sa dundu ñaare so fi joge da ngay yaakar ne benn bes rek mom nga fi am motax bo gisé ñu faatu rek ñu né bénn bis rek lañ ci am fekk lañ ci am ëpp nako wayas'alunaka ñu ngi lay laaj yow yoonent bi sallallahu alayhi wasallam anil jibali ci daji wa bu aduna tuké montagne yi nak ñom nuñu leen di def bu aduna tuké nuñu def montagne yi daju guddi fa qul tantu leen neen yansifuha daf koy buddi rabbi sama borom nasfa ak buddi yalla ma nan ko japp ne ko semcet buddi ko mom daji yi nga xamné mo fi nek agitam mokal ko ba mok rup rup mom doj wi fayasaruha mu bayyi sufi qa'an mu nek ab pak safafa bu ra tax bandal daj doj yeb daj suñu etas yeb daj suñu keer yeb ba nga gis aduna lepp nek qa'an safafa nek ab pak bo xamne bi bu mansé la bo xamne boko joxone ab maçon tay day ñew rek daldi tambalé tabax ndax rattaxay ba ma salo gaat ñom seen yoyu ak li ñu sonn sonn lay sant ci suñu tabax yi la tara do gis fiha ci suuf ay wajan ay jadd jadd ben wiras du am do fi gis ben jadd jadd day jup xoc rek tawarkal wala amta do fi gisit am martal la tara ay wajan wala amta do fi gis ay jadd jadd wala bok do fi gis ab suufé suufé wala amta do fi gis fiyeketiko du am xur du am tundu la iwaj la tara fiya iwajan wala amta la tara fiya inqifadan wala irtifaa do gis khut khut do gis jog jog fep day mas rek ci kaw suuf yow ma isin bu kerawge yattabi'una dañu tab ad-da'iya wa takabba ila di tapu wa takabba la iwajalahu te ko ka du jand يتبعوا الناس داعي الله الذي يدعوهم لأرض المحشر يأتونه سراعا لا يزيقون عنه ولا ينحرفون واتكاد ديغا خامني موي و نيت ني دي لين يوبو تا سو سا يالا داجال نيت ني فاس لين فا يينه اتي كين دو جاد تي نيوم نيوم نيب دانيي دادي جار تي يون و رك نيسان توبانتي با اكسي فاغا خامني فلان لين ورا اتي mune wa qasa'atil aswat baat ya dadi dal toroxlu ne tek do deg fala tasma'u do deg illa hamza ludul tep tep manam li ngay deg dal moy bu fekkon da ngay dox ci bak li ngay deg rek mom la ngay dam motax ibn abbas mun huwa hamsul aqdam fi masiha nahwa al mahsar atabari jukki fuk juroom ben xatum ñaar témer ak fuk ak ñent su baba dal bu nit ñi dox di wuti fa yalla yi dajale nit ñi di wuti fañ leen di fangé do deg ludul tank buy teppat ci kaw bak rek ngay deg yawma isin bu kéroge la tanfa'u du jariñ ash-shafa'atu ramu ene bu kéroge la tanfa'u du jariñ ash-shafa'atu ramu illa man azina ludul ko xamne jox nako lahu ci mom ar-rahmanu yalla manam kumu digal illa man azina lahu ar-rahman ramu balafa am jariñ yalla mo ci joxe digal wa radiya lahu mu gërem ko qawlan ci wax kon ñaar mo fay am ci ramu ku am ndigalu ramu ak ku yalla gërem ki am ndigalu ramu buma ko don misal dama nan buñu demé yama xiyam ñun pers seeni jëf ñu am 20 sur 20 ñoña man nañu am ifna ci ramu bi leen lu xam ñun pers seen jëf ñu am 10.5 ñoña man nañu am ridal xawl nga xamne dañu mëna jox nit ne ko demal nga ramu diw mu ramu leen kon ñaari groupe lañu doon liste bo xamne bi 20 sur 20 lañ am ndax seen jëf yu bax liste bo xamne bi 10 lañ am 0.5 ndax seen jëf yu xawa yema may te soxla 11 ñu boole ñu am 20 sur 20 ak ñu am 10.5 sur 20 ñe ramu ñe lol dina fa am yalla tabaraku taala ci jobarem fu ko neex yalla ya'lam mom rek mo xam ma bayna aydihim li ci sen kan wa ma khalfuhum mo xam la ci sen ginaaw wala yuhituna kenn munte pek nak bihi ci yalla ilman xam xam kenn munte pek bihi ci yalla ilman xam xam la tuhitu ulumuhum bi ma'lumatihi jalla wa ala li yalla xam kenn munte xam lepp am nañu nak al murad ci wax joju la yuhituna bi ma'rifati zatihi if la ya'rifu Allah 'ala al-haqiqa illa Allah ko dama ci tafsir tashil mom wax joju la tan modi suñu borom tabaaraku ta'ala kenn munte xam li nga xamne mom moy deug deug Allah subhanahu wa ta'ala zatum jëmum kenn munu ko xam da ngay xam rek ne yalla moy yalla mo bindi bindé fi lo fi gis mo lay jangal ne yalla yalla wa'anatil wujuh nena mu torokh kanam ya torokhlu wa'anat mu torokhlu al wujuh kanam ya lil hayy al qayyum ci aji dundu ji al qayyum aji taxaw ji fitam yunti bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ni alquran amna ñet ismullahi al a'zam ben ba moy ayatul kursi allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ben ba moy bop ali imran alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum bi ñettal bi mo nek suratu taha bi aya kemer afuk ak ben wa anatil wujuh lil hayy al qayyum mune moy al ism al a'zam bi nga xamne ku ci ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu nangul la wa anatil wujuh lil hayy al qayyum motax mak mu mas di def sa walu werde da nga ci daan duggal al hayy al qayyum ci bir mbirma ndax ay mbir la yo xamne ma nga ci wa qad qaba nyakna wa qad qaba fertna man hamala kep ku yanu yawmal qiyam indi zulman toñ ku fi indi toñ ku fi indi bokale ni borom tabaaraku ta'ala neene ko ka fertna khasira man ashraka billah kep ku indi bokale toñ nga wa man ya'mal kep ku jef nak min as-salihat ci baxi wa man ya'mal min as-salihat min nabi day tekkane as-salihat yep jafena def motax ku def ci yu bax yi yey sa kat kem ta lay katan wo huwa te fek bam koy def mu'min gemna boy def lu bax day fek da nga gem bu fekke defar nga sa gem ba mu nek lu bax lo defati ci lu bax rek lolo day daldi bax ngi nak ni ki ñew ci société wala entreprise bëgg fa di liggéey bala nga fay tambalé liggéey sétal say kayit ba kay yépp jup ñu jaarale la fi la war jaarale rëddal la ay sart lu ko moy wër mëna dé ci do jott la nga bëgg jott fala yaqafu ki def li du ragal zulman togn wala hadma duragal lit ku lek akam duragal togn duragal ñak manam ñak la nga xamne moy akam fala yaqafu zulman bi ziyadati sayiatihi wala baxsan wa nuqsan li hasanati ken du ko togn wagn ay tiyabam waye ken du ko togn yok ay bakaram zulman wala hadma ñaar yek du ci ragal dara wa kazalika naka nun nak nima lay wax yo dila net li taxna ba anzalnahu waccankum alquran ji quranan munak alquran arabiyan nek lamiñu arab nek lamiñu arab tabarakallah boko waxe ab arab mu deg arab mu xam baati arab yi limi tek wa sarrafna fihi ñu leral ci tekantal ci min alwa'idi la nga xamni moy ay wa'd wala moy ay dig yo xamni tabaraku taala daf koy dig ko xamni ki da nga jadd yon wala ku jaar ci aw yon la'alahum khayna dig yoy mu leni dig yattaquna ñu am yu ñuy moytu li yalla yi tere ñu diko moytu te modi ak ragal yalla moytu li yalla yi tere jeffi li muy digal aw yuhdithu lahum wala musassal len zikra ak fatri musassal len ak fatli yuhdithu lahum ma'iza fi alqulubi yansaw anha intisal awamir wajibna bun nawahi alquranul karim man na def ci nit ki musasu ci bir xolam warate xol wo xamne warate wowe dana ci fasu waji wala ndaw si mujju di def ndigal yalla di baye ay terem te la ko yobbe moy alquran motax mu ne la'allahum yattaqun aw yuhdithu lahum zikra فتعالى قرنا الله يلا الملك ممي بور الحق بور دغ فتعالى الله الملك الحق نيت ترم لا بوله في جل جلاله وعز كماله جل الله وتقدس الملك الحق الذي قهر سلطانه كل جبار عما يصفه به المشركون فتعالى قرنا الله يلا الملك كدي بور الحق كلي دغ فلا تعجل باليكم بالقران تاع القران من قبل ان يقضى لجيت نكاي جيخال اليك تيو وحيه وحي نانيو سي جبريل جانغي كان عليه السلام يبادر جبريل فيقرا قبل ان يفرق جبريل من الوحي حرصا على حفظ القران ومخافه النسيان فنهاه الله عن ذلك ابن عباس mune yonenti bi alayhi salatu wassalam bu jibril masana wax baat dakoy wax bune iqra mune iqra bismi rabbika mune bismi rabbik alladhi qalaq mune alladhi qalaq neena ndax xir ci bëgg ko mokal ak bañ ko fatte alqurti bi mune moy la yalla nan la tuharrib bihi lisanaka lita'jal bihi ba dama ci tafsirul qurtubi jukki fuk ak ben xatum ñaari témèr ak juroom fuk fofa la wax joju alqurtubi wax ak ابن عباس رضي الله عنهما وقل نغا واخ نك ربي يا سما بروم زدني علما نغا واخ ديل نيان يالا يال نغا ما دولي خم خم وقل ربي زدني علما يال نغا ما دولي خم خم تبارك الله ليپ لو دول خم خم بو غني تامبلي القران با في ني نك تي ñaar fukelu sar deggugun fi lu yalla ne yonenti bi ñaan na mo dolli lolo la duko wax sax lolo way dakoy wax ne bul ci tek febet wala aya nala nangam amma xam xam de nga mu ne ko waqul rabbi zidni ilma ak niyyati bi alayhi salatu wassalam amé won xam xam teewul mu ne ko neel na la doli xam xam motax xam xam du doy motax nit ñaar du ci di ci doyal xam xam ak am am dama na mu doyal ci xam xam du doyal ci am am waye xam xam dana jur am am waye am am leg leg du jur xam xam mu ne ko kon waqul rabbi zidni ilma galima yal nang ma doli xam xam امره بمسالته من فوائد العلم ما لا يعلم تبري لول واخ يالا مني ولقد اهدنا دهلنتو نانيو الى ادم تاع ادم من قبل بو يغ فنسي مفات يالا دا دوجل ادم الجنه دهلنتي اك موم نيكو دل لك لولا في نيه اك فوم لا نيهي واي بول جيغي غراب دي ياك سوخنسي adama dem ba fatte la ko yalla waxon lek ca garab yalla ne liko yeb nak walam najid lahu fekku ñu mu am azman dog al azm muy dogu nim ko ñatt mo tax mu lepp ci garab waye su amun al azm yalla lim ñu jangal fi moy du lekk ci garab so demé ci ibn al qayyim al jawzi wala al jawziya ci terem bu mu wax madarij salikin nenu mutasawifuna yi bu ñuy dem ci li nga xamne moy waxin wi ci seen degg moy di al azm moy seen ñentelu martaba ci maratibul ubud maratibul ubudiyya ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nena bi ci jitu moy al yaghasat bi ci tege moy al fitratu bi ci tege moy al basiratu bi ci tege moy al azm azm bi la adam amuta al azm moy dogu ngir dogu yoon wi ngir dem ak benen dogu moy dogu bi nga dogu yoon wi nak ngir wey dogu ngir dem ci yoon wa waye dogu ngir dem manam bo bëggono dem tay hôpital principal te nek jëfël nga laaj ben nit ne ko xawmako daf lay jox ñaari mbir ñaari dogu moy demal ci arrêt b jëlal car sangam sutra bis sangam ñaar yim la wax so dogo dem ci arrêt ba dogu yeb ci car ba man na am nga ag waye bu amul dogu dem fofa xana da nga tayal su boba do dem ndax car bi du ñew sa kër di la fa jël dogu ngir dem ci yalla it non la nit ki day am al azm dogu ngir dem ci suñu borom tabaraka taala yi tak yi lay tek nak ak dina fil dila yejji dila saboté dila dekkal fo dekkut yoy yeb boko bañé falé lola moy tax nga mëna dem adama nak ñak am dogu gogu motax ba sétane ñëwé gëm loko al mantiqiyya wala logique mu daldi faté ndax ñak al azm tabaraka taala lolu lay netti fi wa isfatlikul jaraba nga xamé né qulna lil malaikati wa qulna lil malaikati usjudu li adam sujudal len adam fa sajadu ñu sujud ñom malaika yeb illa iblis bamu def iblis aba bañna malaika yi suñu borom tabaraku taala mo len digal ndax ñu sujud as-sawi day wax ni karrarat hadhihi al-qissa fi sab'i suwar min al-qur'an ta'liman lil-ibada imtisal al-awamir wajitna bin-nawahi wa tazkiran lahum bi'adawati iblis li-abihim adam asiyatu as-sawi alal jalalaini jukib nyatel khatum jurom ben fuk ak jurom ben suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax waxna ko ci alquran lu mat jurom ñaari yoon ngir jangal jami jefel ñu jefe bayileen ñu bayyi motax mu andu ko ci bir lolu hasibu sawi alal jalalaini ci la ñew ca jukib nyatel ba tabarakal fa qulna ya adam yalla mune e yow adam inna hadha waji aduwwun laka sannun la wa li zawjika aksa jabar sannun la sannun jabar la sannun la nonu hawal nit yagna nek non nonu ki nga xamne moy nonu borom kërëm fa qulna ya adam inna hadha ki aduwwun laka sannun la wa li zawjika sannun jabar la fala yukhrijannakuma bul fiq muk bam len di genne min al jannati ci al jannati bul fiq muk mu len di genne min al jannati ci al jannati fatasqa subaba da nga son fatasqa ngay son fi wax ju am solo la fi suñu borom tabaaraku ta'ala wax ci deg adam la wax ne ki sa non la sa nonu soxna la kon yeen ñaar ñepp la nonu kon bu mu len genn ci aljanna ji su len fi genné fa tasqa yow adama ya na rasul ndax fa ngay dekk ak mom ya koy wut lamuy lek ya koy wut bu febere ya koy fajj bu jaxlé ya cey nek yoy yep yow ya koy fété wo yaay fété wo joxe défense ak yi demene ko yoyu motax mu ne ko fa tasqa bu fekkon goor ak jigen ño wara fiq keur gi ki def témer ñu bokk lek kon yalla daf koy wax fa tasqa ya kon yeen ñaar yene texé yene fon waye goor gi rek la wax ne ko fatasqa yow yaay sonu lolou kon niñ fi degge moy goor mo wara gaddu li nga xamne moy keur gi lepp luñu fi lek moko wara def lepp luñu tudde luñuy nan mom goor moko wara fete wo suñu borom tabaaraku ta'ala muné adama fala yukhrijannakuma min aljannati fatasqa xexal bob ki bu mu len genn yeen ñaar aljanna su ko defé day fa tasqa yow ya nara sonu ëlëk. So demé ci Ibn Kathir mu ne iyaka an tas'a fi ikhrajika min aljannati fatad'ab wa tasqa fi talabi rizqik fa innaka hahuna fi 'aysin raghid bila kulfatin wala mashaqa. Al mukhtasar jukib ñaaral ba khatum ñeñ témir ak juroom ñeñ fuk ak juroom ben innalaka yaangi ni am nga ci bir aljanna ji alla tajua nga bañ xif fiha kibiram wala ta'ara nga bañ fi rafle wa annaka yaangi ni la tazma udu mar fiha ci aljanna ji wala tadha te do te debiti do te debiti yi yeb dara dula ci dot dal ñent yi li feeg yaangi bir aljanna ñent yeb ma leen gaddu te li tax makoy gaddu moy li feeg muyo mo malako gaddu inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tasma'u fiha wala tadha ñent yeb malakoy gaddul li feeg moyu loma motax goné bu tolé ci ak ngoné di doora juddu ñuy ngenté mu jëm kaw digënté yoy yeb ab khalis da koy yombu ab deum da koy yombu tabarkalla tey du xif du raflé du mar du tedd bi ci ñent yeb li goné nek goné yalla day xeer nit ñi ñu fété ko ci yoyu fété win wo xamni yu fété wu ma sakalé do ndax goné ñaaka moy yalla gi muy ñaaka moy yalla subhanahu wa ta'ala moy tax mu gaddul ko yi sa bu tambalé nak bëgg walbatiku nak di andi ak moy wala yenen nga gis suñu borom tabaraku ta'ala da di koy tambalé baye ak bopam mu nek ci lam nak innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka tayaw la tadma'u du mar fiha wala tadha mu nek fa kon di matli am jangam ginaaw bi wa 'allama adam al asma' kullaha ñewé ñent yi nit doom adam yi ci walu culture yalla dalen koy moñal ku xef nu muy def ba lek ku raf la nu muy def ba sangu ku mar nu muy def ba nan ku bëgg tegg noy la ba am fo dekk yi suñu borom tabaraku taala daf ko wacce ci nit ñi moñal len ko ci bam jangale seen mam adam wa 'allama adam al asma' kullaha motax suñu ko baye nonu ku ne man nga dundé nonu buñu ko jémé modernisé nak walbati ko bëkk ko bokk ñun ñëpp fala cion di juddo manam bu ñëpp bëggé bokk nu ñuy faje seen xif nu ñuy faje seen ciol nu ñuy naané nu ñuy tëddé loola moy indi cion waye buñu bayé kenn ku nekk la nga xamni mom la sa culture may nga défé ko nona kon mel ni réew benn dëkk benn gox du sonu tabaaraku wa ta'ala loolu la dogal ci kaw suuf bir aljanna ja am ñent yoyu fa waswasa ilay shaytan shaytan daldi koy jaxjaxal shaytan daldi koy jaxjaxal ñew nuy siko waxtan ak mom xala ne ko ya adam hal adulluka mu ndax duma la tektal ala shajaratil khuld ci garab guy taxa sax garab bu sax wa mulkin ak ngor go xamne la yabla du rap manam mo dañ misal tay ngir mu jégal la damay wax ni bi adama nekki bir aljanna iblis da ko fa fek nuyon ci ak mom saragalanti ak mom laaj ko nak walu lumuy def ci bir mu ne ko dama nek ci ben stage bo xamne mak sama soxna ñoko fiq mu ne ko waw mba fi nek bourse bi nga am baxna mu ne ko waw bourse mariya la ma suñu borom tabaraku taala defal fi ne duma mar duma rafle duma xef duma tedd bi te ma soxna yeb lepp amna dal munuko bu njang mi agge nak fo jëm munuko waw legi bu njang mi agge neena dana ma ambossé ma liggey al khilafatu fil ard munuko waw legi bo liggey ma solde bi baxna munuko waw solde bi day baxna ndax ñu dama indi wat fi munuko fo jaar munuko damay de ñew fi setan ne ko bo xamone luy dey doon nangu contrat bu mukk contrat bu de am dal soko xamone doko nang wax ak mom ba tabarkalla wax di sori ne ko nak yino garab jili yalla tere ndax laaj nga ko lutax mu tere lako mu ne ko dedet mu ne ko adam li lo sik moy da nga war ne yalla lutax na tere ma garab xam nga tax mu tere lako mu ne ko dedet mu ne ko garab yi moy sajatul khuldi garab gi ci lay agn di ci reer di ci ndek setan moy wax